Polska, rozmiar M lub L. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.14 października. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Rozwiązanie konfliktu w Ukrainie jest prostsze niż zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, mówi w Londynie szef polskiej dyplomacji. Pomoc dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zapowiada premier. Jedni będą krzyczeć, jedni będą protestować, inni będą krytykować, a my zrobimy wszystko, żeby tak przekształcić JSW, żeby ratować tę firmę. Kilkugodzinna kolejka po wejściówki na trzeci etap konkursu Chopinowskiego. Magiczna atmosfera, taka bezpośrednia obecność z muzyką Chopina. Szef polskiej dyplomacji liczy, że prezydent Donald Trump będzie w sprawie Rosji tak zdecydowany jak wobec Izraela i Hamasu. Radosław Sikorski mówił w Londynie o tym, jak można zakończyć konflikt w Ukrainie. O szczegółach nasz korespondent Adam Dąbrowski. Czy po przełomie na Bliskim Wschodzie czas na przełom w sprawie rosyjskiej agresji? Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, minister Sikorski mówił tak. Związek między Bliskim Wschodem i Ukrainą jest jasny, to Donald Trump. Mam nadzieję, że prezydent Trump wobec Putina będzie tak samo stanowczy, jak według relacji wobec liderów na Bliskim Wschodzie. Szef MSZ ocenia, że powstrzymanie rozlewu krwi na Ukrainie jest pod wieloma względami łatwiejsze niż rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie, a kluczem jest właśnie amerykańska presja. Radosław Sikorski jest w Londynie na spotkaniu w brytyjskim parlamencie podkreślającym niebezpieczeństwo stwarzane przez współpracę Rosji i Iranu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Premier zapowiedział pomoc dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Donald Tusk podkreślił, że pewne działania zostały już podjęte, choć nie ujawnił szczegółów. Szef rządu mówi, że potrzebna jest szczera współpraca. Nie może być tak, że im większe tarapaty, tym wyższe zarobki, bo tak to nie pojedzie. W związku z tym będę oczekiwał także od związków zawodowych i od wszystkich zainteresowanych, żeby uczciwie i przejrzyście, żeby wszyscy w Polsce mogli zobaczyć, jakie są powody obiektywne. Tu państwo musi pomóc, bo to jest kwestia rynku, to jest kwestia czasami nieuczciwej konkurencji, na tym pracujemy. Jakie są powody subiektywne i tutaj ci, którzy bezpośrednio odpowiadają za JSW, też muszą się uderzyć w piersi i swoje zrobić. Jeśli wszyscy swoje zrobią, pójdziemy z tym do przodu. Jastrzębska Spółka Węglowa to największy w Unii Europejskiej producent węgla koksowego, kluczowego dla przemysłu stalowego. W ostatnich miesiącach spółka zmaga się ze spadkiem cen surowca i napięciami wokół planów restrukturyzacji i płac. Sąd Okręgowy w Lublinie odrzucił wniosek o wydanie listu żelaznego wobec Patryka M., pseudonim Wielki Bu. A mężczyzna został zatrzymany na lotnisku w Hamburgu, m.in. za handel narkotykami. Wcześniej był ścigany europejskim nakazem aresztowania. Sąd odmówił wydania listu żelaznego dla dobra postępowania, tłumaczy rzeczniczka lubelskiego sądu Marta Śmiech. Podejrzany przebywa w areszcie w Niemczech. W przypadku, gdyby został wydany list żelazny, areszt musiałby być wobec niego uchylony i pozostawałby na wolności do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Oczywiście pod pewnymi warunkami, niemniej jednak biorąc pod uwagę i etap postępowania, charakter zarzucanych podejrzanemu czynów, sąd wskazał, że wydanie listu żelaznego nie gwarantuje prawidłowego biegu postępowania przygotowawczego. We wniosku o wydanie listu obrona proponowała poręczenie majątkowe, które miałoby być gwarancją tego, że Patryk M. będzie się stawiał na każde wezwanie. Postanowienie sądu jest nieprawomocne. Stoją po kilka godzin, wielu w nocy, by dostać wejściówki na konkurs Chopinowski. Melomani, którym nie udało się wejść na poranną sesję trzeciego etapu, czekają dalej, bo liczą, że uda im się posłuchać pianistów w wieczornej sesji. Udało się. Wstałyśmy. Z Poznania jesteśmy z koleżankami i jedziemy od godziny 3.15, a wstałyśmy o 1.00 w nocy. Potem mamy pociąg o 22.50 i będziemy w domku o 3.00 nad ranem. W przyjemnym towarzystwie nie liczy się czasu. Ja jeszcze w takim miejscu. Chopin łączy. Wspólne tematy, muzyka, ale nie tylko. Także czas płynie tutaj bardzo szybko. Cokolwiek się uda. To już nasze drugie podejście, więc nie będziemy wybrzydzać. Widzę, że pani przygotowała się na tę sytuację. Jest krzesełko rozkładane, książka. Dwa razy mi się udało uzyskać wejściówki na pierwszy i na drugi etap, więc no, chciałabym jeszcze spróbować na trzeci. W trzecim etapie konkursu prezentuje się 20 pianistów z 8 krajów, w tym 3 Polaków. Przesłuchania potrwają do czwartku. Tego dnia późnym wieczorem poznamy finalistów. Mamy smutną informację z poznańskiego zoo. Niestety uśpiono słonicę Kingę. Nad ranem zwierzę upadło i choć strażacy pomogli ułożyć je tak, by mogło spokojnie oddychać, po południu stan słonicy się pogorszył. Doszło do niewydolności krążeniowo-oddechowej i serce było widocznie zbyt słabe mimo podawania leków. Kinga z powrotem położyła się i już miała problemy z oddychaniem, miała problemy z krążeniem. Po godzinie 14 została podjęta decyzja o eutanazji, no bo słoń po prostu, kiedy leży, to się niestety dusi. Mówi Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Mniej niż 10% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 20 zalecane jest oszczędzanie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 18.05, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. Na początek wielkie brawa dla naszych pań szachistek, które zdobyły złoty medal drużynowych mistrzostw Europy. Polki dzisiaj w Batumi pokonały Azerbejdżan i zapewniły sobie pierwsze miejsce w grupie. A grały w składzie Oliwia Kiełbasa, Alina Kaszlińska, Aleksandra Malcewska i Klaudia Kulon. W imieniu całej drużyny wypowie się ta ostatnia. No jest to niesamowite uczucie, no złoto na mistrzostwach Europy. No, po 20 latach Polska po raz drugi raz zdobyła w historii Mistrzostw Europy ten medal, więc jest to naprawdę niesamowity sukces. Wygrywałyśmy praktycznie wszystko, co się dało. Z 9 meczów wygrałyśmy 8 meczy i jeden tylko przegrałyśmy, tak naprawdę ze srebrnymi medalistkami. No więc można śmiało powiedzieć, że rozniosłyśmy te Mistrzostwa Europy i jesteśmy no, bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwe. Dodam jeszcze, że w zwycięskiej drużynie występowała także utytułowana Monika Soćko. Nie, na jak najlepszej drodze do strefy medalowej są także nasze reprezentacje w tenisie stołowym. Zarówno panie, jak i panowie zagrają w 1/8 finału. Swoich rywali poznają jutro. Wie już, z kim zagra Kamil Majszak, najwyżej notowany obecnie polski tenisista. W turnieju w Sztokholmie, w którym dzisiaj bez problemów ograł w 2 setach do 2 Austriaka Misolicia, w drugiej rundzie zmierzy się z Amerykaninem Kordą. Nie tylko Majszak gra w Szwecji, od kilku minut w Jönköping. Piłkarska reprezentacja Polski z lat 21 mierzy się z rówieśnikami z kadry Trzech Koron. To eliminacje Mistrzostw Europy, w których młodzi Polacy jak dotąd w 3 meczach zdobyli komplet punktów, podobnie jak Włosi. Szwedzi są na przedostatnim miejscu z 3 punktami, jak na razie. W tym meczu jest 0-0 i 7 minuta. Niedużo lepiej dzieje się w reprezentacji seniorskiej Szwecji. Ta wczoraj przegrała w eliminacjach do mundialu z Kosowem, a posadę stracił trener Duńczyk Tomasson. Także dzisiaj powalczą o punkt eliminacji Mistrzostw Świata. W najciekawszych meczach zagrają Hiszpania z Bułgarią, Łotwa z Anglią, Portugalia z Węgrami, Turcja z Gruzją czy Włochy z Izraelem, ale pewnie są i tacy, którzy nie pogardzą pojedynkami Estonii z Mołdawią czy Andory z Serbią. Najbliższe dni nie mają być ani słoneczne, ani suche, tak to ujmę. Jutro termometry mają pokazać od 7 do 14 stopni Celsjusza, ale w weekend ma się poprawić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 18. Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Józef Niewiarowski i Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Zadzwonił dziś do nas słuchacz z pytaniem, które mnie sprowokowało i to w kierunku, który doprowadził do pewnej matematycznej kompromitacji. Posłuchajmy. A czy można by te pensje porównać do średniej godzinowej? Ile wychodzi na godzinę średnio nauczycielowi? Ja myślę, że wyjdzie dużo więcej niż średnia krajowa. Liczyłem dziś, no dobrze, próbowałem liczyć, gubiąc się po drodze w rachunkach i gramatyce. Wyszło mi, że jednak poniżej średniej. Liczyłem na danych pana Łukasza, pracującego tygodniowo 30-35 godzin i zarabiającego 4000 na rękę, który do nas zadzwonił. Natomiast na moją skrzynkę mailową przyszła taka wiadomość od pani Doroty. Cytuję, kilka lat temu związki zawodowe prowadziły badanie czasu pracy nauczycieli. Przez 2 tygodnie zapisywaliśmy, ile pracujemy poza pracą z uczniami. Średnia, tablica i dom wyniosła ponad 40 godzin tygodniowo. Związek Nauczycielstwa Polskiego, to już moje małe śledztwo, cytuję dane Instytutu Badań Edukacyjnych, aż 47 godzin pracy tygodniowo przypada na jednego nauczyciela. Jestem nauczycielem, przepracowałem w tym zawodzie 40 lat i od naszego państwa niczego się już absolutnie nie spodziewam. Natomiast chciałbym serdecznie podziękować tym, od których dużo wzięli, czyli od moich uczniów. Jeśli chodzi o nauczycieli, to reportaż w Radiowej Trójce o godzinie 18.40 opowiadający o różnorakim podejściu do tego zawodu i różnorakich doświadczeniach nauczycieli z naszego kraju. Wcześniej pojawi się akcja patriotyczna na tak w audycji popołudniowej, konkurs chopinowski. To są plany na kolejny kwadrans. Teraz kult i parada wspomnień, a przed 19 będziemy mieć też dla Państwa jeszcze zaproszenia. Minut po godzinie 18, tu program trzeci Polskiego Radia, w którym pojawił się już Grzegorz Markowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A to wszystko w związku z akcją Polska na takt. To jest na tak, to jest projekt... Takt w sumie też. Chyba. Tak, chyba też. Miałem powiedzieć projekt i mi ten projekt skleił się z takiem. Mhm. Polska na tak. To jest projekt Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, który ma łączyć pokolenia, regiony, ale to wszystko w duchu takiej narodowej dumy, bo wszystko ma doprowadzić do 11 listopada, zaczęło się 11 października, ale związane jest z różnymi takimi regionalnymi historiami, przyglądaniu się temu, gdzie ta Polska jest piękna. To gdzie ona jest piękna? Teraz bardzo szczerze odpowiem, że myślę, że wszędzie. Myślę, że jedno z takich odkryć tej akcji, czy tego momentu, w którym zaczęliśmy o tej akcji myśleć, jest taki, że my tego jakoś na co dzień nie doceniamy chyba. Łatwo o tym zapominamy, łatwo się dajemy wkręcić to wrażenie, że wszyscy się z wszystkimi tylko potrafimy kłócić. Jak człowiek zrobi taki krok do przodu i się spyta właśnie, gdzie jest pięknie, gdzie jest dobrze, gdzie są dobrzy, mili ludzie, to naprawdę możemy dojść do wniosku, że tych powodów do dumy, nie tylko dlatego, że coś ładnie wygląda, ale dlatego, że coś się nam wspólnie udało, jest bardzo, bardzo dużo. I w tej akcji jest 11 ambasadorów, albo par ambasadorskich, tak można by powiedzieć. Każda z nich wybrała sobie jakąś taką, no, piękną perspektywę na Polskę. Jaka jest ta twoja piękna perspektywa na Polskę? Ja rzeczywiście występuję w duecie z Katarzyną Kasią, z którą stworzyliśmy Kwiatki Polskie i pewnie stąd to wielkie wyróżnienie, żeby w tej akcji móc się pojawić. No i Kasi było łatwo nie tylko dlatego, że ma tytuł Warszawianki Roku, ale po prostu dlatego, że z Warszawą jest zżyta jej rodzina od zawsze. Natomiast w moim przypadku to była taka historia dosyć trudnego wyboru, bo ja się urodziłem w Bielsku-Białej, czyli jakiś kawałek stąd i musiałem sobie zadać to pytanie rzeczywiście, gdzie jest dziś moja mała ojczyzna i kokietowałbym, gdybym mówił, że teraz jakieś mam, że miałem w tej sprawie wielkie rozterki, bo oczywiście bardzo kocham Bielsko, ale moje życie już od dawna związane jest z Warszawą, więc pokazaliśmy Warszawę, nagraliśmy taki klip, bo każdy z tych ambasadorów opowiada o swojej wersji Polski. No właśnie, zastanawiam się, jak dobieraliście miejsce, w którym taki klip został nagrany, prezentujący piękną Warszawę. Zdradzę kulisy, chcieliśmy najpierw pod Halą Mirowską zrobić nagranie, żeby pokazać trochę zmienność, niezmienność. Pytałeś właśnie o to, co się zmieniło. Hala Mirowska w pewnym sensie jest od zawsze taka sama, z drugiej strony tam też widać, jak wiele się w Polsce dobrych rzeczy wydarzyło. To jest takie miejsce dla tych, którzy są spoza Warszawy, tak, gdzie rozgrywa się handel, ale z drugiej strony też tętni życie gastronomiczne miasta. Tam się krzyżuje wiele różnych szlaków. Tak, tak. Stare przenika się z nowym. Starzy sprzedawcy od zawsze z tymi nowymi i tak dalej. Trochę klimat bazarek. Ale z różnych powodów uznaliśmy, że to jednak nie jest to, że chcemy tę Warszawę pokazać inaczej. I wybraliśmy się na taras Muzeum Historii Polski, też w Warszawie. Bardzo Państwu to miejsce polecam. Muzeum się cały czas jakby buduje i rozwija, ale wybrać się na ten taras naprawdę warto, bo jest tam stamtąd, no, fenomenalny widok na Warszawę. I gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, co się w Polsce zmieniło, to co widać z tego dachu i sam budynek, zresztą muzeum, również pokazuje, jak bardzo, no, fajną stronę się rozwijamy. I to jest taka okazja, żeby z góry docenić to, co się udało. Tak jest. Chociaż myślę, że najsmutniejsze, co by się mogło tej akcji przydarzyć, to właśnie przyjąć perspektywę z góry, bo cały dowcip polega na tym, żebyśmy poczuli, że ona jest, ta akcja i to myślenie o Polsce jest absolutnie wspólne i wbrew, tak jak powiedziałem, wielu politykom, którzy uwielbiają nam tłumaczyć, że jesteśmy podzieleni i niesklejalni, to ja wierzę w to, że ta myśl o Polsce, którą po prostu kochamy, jest wspólna. I tych regionów jest tam zdecydowanie więcej, którym można się przyjrzeć oczami ich ambasadorów. Jednym z nich jest Grzegorz Markowski, którego gościmy dzisiaj w programie trzecim. Pięknie dziękuję za tę Polskę na tak. Dziękuję bardzo. W Lublinie finał 11 listopada. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. Outside of town, left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized, 'cause you walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes I know you, used to love you. And I said, I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. What happened next? When she finally walks into the restaurant, hate to say. I'm sorry you're here. back at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Benson Boone w programie trzecim, 20 minut po godzinie 18. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, organizator Stref Melomana. Sponsorem relacji jest PKO Bank Polski, partner strategiczny 19. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Najpierw posłuchajmy, co tam słychać na konkursie chopinowskim. Akurat w tym momencie kilka kichnięć chyba. Jacek Hawryluk jest z nami. Dzień dobry. Dobry wieczór. Akurat trafiliśmy na przerwę między utworami i na taką symfonię, wiesz, kichania i kaszlu. Ale zaraz mam nadzieję, że usłyszymy jakieś wykonanie. Gra Hugh Lee, czyli jeden z braci koreańskich związanych z Polską. Ten młodszy, bo starszy Hugh Lee zagra o godzinie 19.30. Trzyma nas trochę w napięciu. No wiesz, tak bywa. To jest trzeci etap konkursu chopinowskiego. Tak jest. To jest etap... trudny, dużo trudniejszy niż te poprzednie, jeśli chodzi o umiejętności, którymi trzeba się popisać, grając na fortepianie? No ja myślę, że każdy etap ma swoje wyzwania i swoje trudności, ale rzeczywiście etap trzeci, i o tym żeśmy wczoraj nie porozmawiali, jest etapem mazurków i sonaty. Także pianiści grają jedną z dwóch sonat, bemol, tę z marszem żałobnym, lub hamol, i wybierają także jeden z zaproponowanych opusów mazurków. Sonata to jest duża forma, 30-minutowa, i trzeba przez nią przejść, pokazując, że ma się jakby pomysł na cały utwór. Utwór, który musi być gdzieś tam doskonale sklejony pod palcami pianistów, że nie rozpada się na te pojedyncze części. Na interpretacja marsza żałobnego z sonaty bemol z tym finałowym ogadywaniem. To są takie fragmenty, które zawsze wiele mi mówią o jakości gry i technice pianistów. To jest z jednej strony forma, no ale mamy mazurki także i to jest już inny świat. Tutaj warto przypomnieć o tym, że Polskie Radio towarzyszy konkursowi chopinowskiemu od samego początku, czyli od 1927 roku. Publiczny nadawca postanowił ufundować nagrodę regulaminową za najlepsze wykonanie mazurków i to jest pierwsze, najstarsze tego typu wyróżnienie na konkursie, które będzie miało 100 lat. Ale historia, tutaj muszę dodać, jest dosyć tajemnicza, bowiem ani Polskie Radio, ani Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, czyli organizator konkursu, ani Archiwum Państwowe nie dysponują, proszę sobie wyobrazić, żadnym oficjalnym dokumentem ustanawiającym tę nagrodę. Niemniej od 27 roku wyróżnienie na stałe wpisało się w historię warszawskiego turnieju. No i to jest chyba najtrudniejsza sprawa, powiedziałbym. To jest taka premia górska w najwyższym punktacji. Zagrać te 2-3-minutowe drobiazgi, no to jest sztuka, bo tutaj trzeba jednak uchwycić puls polskich tańców, mazura, oberka, kujawiaka. No i ważne, by nie zamienić tego mazurka w walce. Opowiadałem o tym jakiś czas temu w odcinku podcastu I Like Chopin. Zatem no to jest wyzwanie, ten trzeci etap i techniczny, no i powiedziałbym taki już estetyczny, no i to jest już 50 minut także grania. Ten trzeci etap trwa do końca tygodnia. Tak. Rozpoczął się dzisiaj rano. Skoro już mówimy o tych mazurkach, to mazurki, myślę, że bardzo dobrze rano zagrał Kanadyjczyk Eric Guo. Ciekawy pianista, który w 2021 roku nie przeszedł do drugiego etapu, ale wrócił do Warszawy w 2023 na konkurs chopinowski na dawnych instrumentach i go wygrał, dostając nagrodę za mazurki. Dziś zagrał mazurki z opusu 59, tak delikatnie, subtelnie, z ogromnym wyczuciem. To chyba były najlepsze dzisiaj do tej pory mazurki. Poza tym jako pierwszy dziś wystąpił Amerykanin Yang Jack Gao. Wielki talent,

A skoro mamy jesień, to czas na pracę w ogrodzie. I z tej okazji tylko do soboty 100 zł dostajesz, gdy 500 na ziemię, korę i ogrodzenia wydajesz. Tak, 100 zł za każde wydane 500. Leroy, póki promocja trwa. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Nie jesteś maszyną, jesteś człowiekiem. Więc weź udział w 28. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Od 23 do 26 października w Expo Kraków. Literatura piękna, kobieca, young adult, faktu, kryminalna, dziecięca. Ponad 500 wystawców, 900 autorów i tysiące książek z całego świata. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Bilety i program na książkakrakow.pl. Patron medialny Polskie Radio. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Marian, to mam już zrobić przelew? Czekaj. Weź mojego kompa, bo twój ma starego Windowsa. A to jest jakaś różnica? No Barbara! Ze starym systemem ryzykujemy wyciek danych, haseł do banku czy kont social media. A Windows 11 jest znacznie bezpieczniejszy. 14 października oficjalne zakończenie wsparcia do Windows 10. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i kup w Media Expert laptopa z najnowszym Windows 11. Działaj szybciej, bezpiecznie. Wydajniej, wydajniej. Żegnamy reklamy. Jest 18.31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Hamas poinformował mediatorów, że przekaże ciała czterech izraelskich zakładników dziś po godzinie 21 polskiego czasu, podaje agencja Reutera, powołując się na osoby zaangażowane w operację. A wcześniej izraelscy urzędnicy poinformowali, że w związku z opóźnieniem przejście graniczne Rafa między Strefą Gazy a Egiptem pozostanie zamknięte co najmniej do jutra, a napływ pomocy humanitarnej do palestyńskiej enklawy zostanie ograniczony. Świętochłowicka policja prowadzi dochodzenie w sprawie 42-latki, która według doniesień medialnych od 15 roku życia miała przebywać w małym pokoju zamknięta przez rodziców. Sprawa jest badana pod kątem znęcania się. Jak dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów. Sąsiedzi byli przekonani, że kobieta zaginęła, gdy była nastolatką. Tak mówili im rodzice dziewczyny. Mer Odessy, Henadij Truchanow, były poseł Olek Cariow i tancerz baletowy Siergiej Połunin zostali pozbawieni obywatelstwa Ukrainy. Odpowiednie dekrety wydał prezydent Wołodymyr Zełenski po otrzymaniu potwierdzenia, że wszyscy posiadają rosyjskie obywatelstwo, informuje ukraińska telewizja. Na stronie internetowej prezydenta dekrety nie zostały jeszcze opublikowane. Pełny serwis Trójki o 19. Chmury i deszcz, tak mają wyglądać najbliższe dni. Jutro na termometrach od 7 do 14 stopni Celsjusza. W weekend sytuacja ma się nieco poprawić. 27 minut do godziny 19. Dziś 14 października, Dzień Nauczyciela. Państwo dzwonią w sprawie podwyżek dla nich. Należy im się jak najbardziej podwyżka, nawet co roku, bo wykonują niezmiernie trudny zawód. W tej sprawie zdania odrębne albo zdania popierające to zdanie, 2 2 7 3. Ten sam numer przyda się też Państwu przy innej okazji, bo mam dla Państwa rzecz wartą uwagi, wartą wzięcia do ręki telefonu. Dla Państwa mamy zaproszenia na koncert w tę niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Najnowszy tegoroczny album Harmony Attack projektu Newest Zealand, już Państwo na antenie Trójki na pewno usłyszeli. Teraz kompozycje zespołu Borysa Dejnarowicza zabrzmią na żywo. Przypomnę, w niedzielę 15 października o 19, jeśli mają Państwo na nie ochotę. 2 2 7 3 to telefon, dzięki któremu zdobędą Państwo te zaproszenia. A my teraz Incubusa posłuchamy. Drive w programie Trzecim o 18.40. Reportaż w Trójce o nauczycielach. Uncertainty, stinging clear. shall let the fear take the wheel and steer. It's driven me before, and it seems to have a vague haunting mass appeal. But lately I'm beginning to find that I should be the one behind the wheel. Whatever tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes. Dzwonią Państwo pod 2 2 7 3 w sprawie Dnia Nauczyciela i tych 18 godzin, które rzekomo nauczyciele spędzają przy tablicy, zapominając o tym, gdzie więcej jeszcze pracują. Są rady pedagogiczne, które trwają czasem 3-4 godziny, że są wywiadówki, które z racji, a z panią to panem porozmawiamy, jak już wszyscy wyjdą, też potrafią trwać znacznie dłużej, że są dyżury w przerwach. I jak jadą na wycieczki klasowe, to jest odpowiedzialność na okrągło. Reportaż o nauczycielach już za moment w Trójce. Do godziny 19 zostało jeszcze 21 minut. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Czy można tęsknić za dźwiękiem hałasujących na boisku szkolnym dzieci albo żałować, że nie słychać pokrzykujących uczniów na korytarzu? No to sprawdźmy, za czym tęsknić może była nauczycielka, która ze szkoły odchodziła już 3 razy. Alicja jako dziecko bardzo szkołę kochała. Właściwie można powiedzieć, że właśnie w szkole się urodziła. I mama Małgorzata została nauczycielką trochę przez przypadek. Po studiach wraz z mężem trafiła do wiejskiej placówki, a że był początek lat 90., to dzięki tej pracy dostali mieszkanie. Małgorzata do dziś pracuje z dziećmi, a jej córka poczuła, że chce iść tą samą drogą. Po kilku latach jednak odeszła z zawodu. Napisała takie dramatyczne oświadczenie. Nie chcę być oszustką. Jedyne, co mogę zrobić, to obrócić się na pięcie i wyjść. Czy pani Alicja odeszła ze szkoły bez żalu? Posłuchajmy w reportażu Magdy Skawińskiej zatytułowanym Ten zawód. Ja zawsze widziałam po prostu, że to jest pełen sprzeczności, paradoksów zawód, niesamowicie kontrowersyjny, bardzo trudny, wykańczający psychicznie i fizycznie. To jest niesamowite, że ludzie mówią, że to jest taka prosta praca. Ja wychodziłam ze szkoły spocona jak mysz, naprawdę za każdym razem. I moja mama tak samo wracała wykończona. W naszym domu zawsze było cicho, nie było muzyki, nie było radia. Bardzo rzadko, tylko w samochodzie. Jak wracasz ze szkoły, to chcesz mieć ciszę. Dlatego tego nie chciałam dla siebie. Niosą mi koszulkę, jak widzę. Mój Boże, łaskawco, jakże mi miło. Już zakładam. W takim razie, przepraszam, muszę się przebrać. Pomóc w przebieraniu się? Nie. Czy... Ja może zacznę od początku. W zasadzie urodziłam się prawie że w szkole, dlatego że jak miałam 4 miesiące, moja mama wróciła do pracy w szkole i w przerwach na karmienie mój tata przynosił mnie do szkoły, więc ja w szkole spędziłam naprawdę całe dzieciństwo, całe swoje życie, ale też patrzyłam na rodziców, którzy byli nauczycielami. Nigdy nie chciałam uczyć. Nigdy. Byłam na studiach na filologii polskiej tylko dlatego, że kochałam literaturę, sztukę. W latach 80. jeszcze wolność była ważna. Działalność opozycyjna. O czym myślałam, kiedy myślałam o zawodzie, że może będę pracowała w księgarni. Podobno nie ma przypadków. To była decyzja też mojego męża, ponieważ byliśmy bardzo młodzi we Wrocławiu, bez mieszkania, zaraz po ślubie. Mąż stwierdził, mówi, słuchaj, pójdziemy do kuratorium. Tam na pewno będzie jakaś oferta pracy dla nauczyciela z mieszkaniem. I, no i cóż, wybraliśmy kierunek Domanice. Mała, popegeerowska, wiejska szkoła. Grono pedagogiczne liczyło 5-6 osób. Chyba najbardziej liczna klasa to była 14-osobowa. Pamiętajmy o tym, że to były lata 90. Weszła nowa reforma. Chciało się. My mieliśmy po 20 parę lat głowę przepełnioną pomysłami, ale też taką niepokorną. No i z tymi dziećmi robiliśmy cuda. O, lekcje na przykład na łące. Mąż organizował na przykład podchody z dziećmi. Nikt się nie pytał o kartę wycieczki. Nikogo to nie interesowało, jakieś pieczątki czy lista uczniów, którzy biorą udział w takim szalonym wypadzie. Natomiast wszystko było pod kontrolą. Powiem słowami mojej uczennicy, to było takie nasze bulerbyn. W tym momencie, kiedy nam ją zamknęli, znalazłam się we Wrocławiu. Kiedy zdecydowałam się zostać dyrektorem, bo to było kolejne wyzwanie, początek też był pełen nadziei, pełen takich wręcz idealistycznych myśli o edukacji. Co roku organizujemy festyn dla potrzeb naszej szkoły. Nazywamy to urodziny szkoły, ponieważ szkoła około 65 lat temu została wybudowana. W przyszłym roku jubileusz. W tym właśnie dniu możemy się spotkać, porozmawiać, odpocząć. Dużo ciekawych pomysłów, projektów jest realizowanych, ale to jest siłą i wolą moich pracowników, na przykład moich nauczycieli. Wracam do domu i myślę, po to jestem i to jest fajne i tak powinno być. A codzienność? Bywa różna. wiedziałam o tym, że mam talent pedagogiczny, że mogłabym pójść w tym kierunku, natomiast nie chciałam tego dla siebie. I moja walka trwała bardzo długo. Zaczęła się od pójścia na studia, na filologię polską. Już wtedy zdecydowałam, że nie pójdę na specjalizację nauczycielską. Potem wybrałam się na magisterkę na Uniwersytet Gdański. Tam skończyłam teatrologię. Ale się nie dało od tego uciec. I zatrudniłam się jako nauczyciel w szkole, a studia pedagogiczne zrobiłam już w trakcie pracy. Próbowałam wielu zawodów i okazało się, że w żadnym nie czuję się jak ryba w wodzie, natomiast w klasie tak. Nie chciałam, żeby była nauczycielką, ale ona się z tym urodziła. Po prostu taka zawsze była. Bardzo prospołeczna, bardzo zaangażowana, mająca swoje zdanie, ale też z taką nutą, z takim pazurem nauczycielskim. Natomiast jak poszła na teatrologię, to uczciwie odetchnęłam z ulgą. Myślę sobie, okej, fajnie, to jest dobra droga. Teatr, sztuka. Bardzo się z tego powodu cieszę. Kiedy stwierdziła któregoś razu, mówi, mamo, ja chciałabym zacząć pracę w szkole, to nie ukrywam, ale zrobiło mi się przykro. Pomyślałam sobie, Alunia, ale przecież ty widzisz, co się ze mną dzieje przez tyle lat. Nieraz sama potrafiłaś powiedzieć, mamo, to nie jest szkoła. Halo. Wracałam do szkoły 3 razy i 3 razy z niej odchodziłam. Ale kiedy wróciłam po raz drugi, pracowałam w, jak ja to nazywam, molochu. Nie będę wskazywać numerów. Moloch, który został przetransformowany w szkołę z oddziałami integracyjnymi. Więc jeżeli ja mam klasę, oddział integracyjny, jako wychowawczyni, gdzie nie mam nauczyciela wspomagającego, który pomagałby mi, a mam na przykład 3 dzieci z bardzo głębokimi zaburzeniami i orzeczeniami, a reszta ma opinię też o zaburzeniach na przykład, więc mam bardzo trudną klasę i na przykład proszę o to, żeby zastanowiono się w szkole nad tym, żeby zmienić te dzwonki. Na przykład chociażby ułatwić troszeczkę nam wszystkim współżycie, zmienić te dzwonki na jakąś melodię, na coś cichszego albo w ogóle zastanowić się nad innym systemem. I słyszę nie, bo to nie jest zgodne z zasadami BHP, to mi ręce opadają, ponieważ dla mnie przepisy BHP idą w zupełną odstawkę w momencie, w którym dziecko na przykład nie jest w stanie wytrzymać tego napięcia w sobie i rzuca krzesłem przez całą salę. I rzuca tym krzesłem o ścianę, albo podchodzi do tej ściany i uderza głową w ścianę. Samo sobie robi krzywdę, ponieważ jest tak nieszczęśliwe w tym chaosie, w którym musi funkcjonować. Patrzę na rozpacz tych dzieci, patrzę na próby dopasowania się do tej rzeczywistości, które naprawdę są czasami wręcz dramatyczne i ja nic nie mogę z tym zrobić. Więc ta bezsilność, nieprawdopodobna bezsilność wobec tych problemów, z którymi się spotykałam, doprowadziła mnie znowu do rezygnacji z pracy, ponieważ to mnie zjadało. Skończyło się na ablacji serca. I przechodzimy do razu 3. Usłyszałam, że poszukują polonisty w jednej ze szkół prywatnych. Stwierdziłam, w szkole prywatnej jeszcze mnie nie było. Może spróbuję, może będzie inaczej. Zwłaszcza, że była kameralna na bardzo małą ilość uczniów, więc stwierdziłam, okej. Trafiłam niestety na ścianę, ale tym razem ze strony rodziców. Nie było sposobu na to, żeby się dogadać. Dlatego znowu zrezygnowałam i to był 3 i ostatni raz. Te wydarzenia są tak rzadko i to też jakby buduje atmosferę pracy. Przychodzą też rodzice, więc to też jest taka okazja, żeby się spotkać w innych okolicznościach przyrody, nie tylko w sali lekcyjnej, troszeczkę wyjść z tej roli. Już nie jesteśmy nauczycielami, tylko po prostu tworzymy jakąś tam wspólnotę po prostu. Proszę syna pozdrowić. Dziękuję bardzo. Właśnie się wspominamy i chyba żałujemy, że nie będzie pan nie wychowawcą mojego drugiego syna, bo on teraz jest w 3. klasie. Oj, to nie będę. No właśnie. Ale pewnie będę go uczyć historii. No to mam nadzieję. Ostatnie odejście. Temu towarzyszył taki emocjonalny pani wpis w mediach społecznościowych. Wychodzę, trzaskam drzwiami, już mnie nie zobaczycie. Pamiętam, że byłam wściekła. Sama wiedziałam, że muszę odejść. O, nikt mi nie kazał odchodzić. To nie jest tak, że ktoś mi pokazał drzwi. Wręcz przeciwnie. Wielu z nauczycieli, dyrektorów, których znam osobiście, żałuje, że nie kontynuuje tej ścieżki zawodowej. Mówili mi, to jest straszne, że taki człowiek jak ty odchodzi z tego zawodu. W tym wpisie była też informacja, że odchodzi pani ze szkoły do sklepu. To był sklep mojego partnera, ponieważ rozwija swój biznes, więc to był nowy oddział. I postanowiłam, że skoro odeszłam ze szkoły, to mu pomogę. A w międzyczasie zrobiłam doktorat. Za każdym razem tak samo mówię, że szkoła straciła fantastycznego nauczyciela. I takich nauczycieli jak Ala jest bardzo wielu. Zawsze było mi szkoda uczniów. Do dzisiaj za nimi wszystkimi tęsknię. Ale wie pani, ja jako ekspert w tej dziedzinie muszę tłumaczyć człowiekowi, który nie ma nic wspólnego z pedagogiką. Mój styl pracy, moje metody nauczania i muszę się spotykać z atakiem człowieka, który nie jest związany w ogóle z tym zawodem, który nie wie, w jaki sposób prowadzić grupę dzieci. Co z tego, że pracuję z dziećmi na co dzień, jako na przykład dajmy na to lekarz pediatra? No i co z tego? Nie można poświęcać wszystkiego dla innych. Są takie postacie, które w historii świata, które poświęciły wszystko. Podziwiam za odwagę, ale ja nie jestem bohaterem i nigdy nie będę. Jesteśmy żywą wspólnotą. To jest nieprawdopodobne, ale jak spotykam się na przykład z rodzicami w Radzie Rodziców i któryś z członków Rady Rodziców pyta mnie, pani dyrektor, ale no przecież to są podobne mechanizmy jak u mnie w firmie. Ja zawsze powtarzam, absolutnie nie. To nie jest korporacja, to nie jest firma, to nie jest fabryka. To jest szkoła. Ona ma swoją specyfikę. To jest żywa wspólnota ludzi. Ja zawsze podkreślam słowo wspólnota, bo słowo solidarność jest też dla mnie ważne do dzisiaj. Przede wszystkim, jak jestem z dziećmi. Ja mówię, słuchajcie, to jest wszystko nasze. A nam zależy przede wszystkim na tym, żebyście wy mogli tworzyć fajne rzeczy w przyszłości. Po to tu jesteśmy. Po to się spotkaliśmy. Ja wiem, że to tak mocno idealistycznie brzmi, ale taka jestem i tego chyba już nie zmienię. Za parę miesięcy kończę tyle lat, że pozwoli mi to przejść na emeryturę. Czy będę chciała? Chyba jeszcze nie. Nadal się czuję potrzebna. Kiedy chcę poczuć się znowu, powiedziałabym, jak w domu, czyli w szkole, to wychodzę na balkon. Tutaj właśnie obok jest boisko. Cały czas dzieciaki sobie biegają, cały czas słyszę je, słyszę ich śmiechy, słyszę ich zabawę. Jest żal, jest tęsknota, ale staram się myśleć inaczej. Czekam na nich na studiach. Ten zawód to był reportaż Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia.